minnesstenen på minnesbacken? Ja, där finns en minnessten och det är ju då Bergmans, de där reste midsommar, jag kommer inte ihåg nu året. Och där har vi också haft länsmuseet hit för att titta, för att man börjar se att texten börjar försvinna, det här, det som är skrivet. Även minnesstenen är hitflyttad av Sune från en kulle i Grytnäsparken. Stenen är ursprungligen rest av Johan August Bergman år 1884, där han låter hedra sina båda föräldrar, grosshandlaren och fadern Johan Bergman Olsson och modern Henrika Deutsch, dotter till en läkare i Tornio. Läs gärna texterna där han omsorgsfullt beskriver de båda föräldrarna. Bredvid stenen finns ursprungligen också 35 mindre stenar som tillsammans symboliserar släktens kända 16 generationer, det vill säga Johan Bergman Olssons manliga förfäder från Kåge i Skellefteå. Flertalet av dessa stenar är också hitflyttade av Sune. Från Nannas tempels nuvarande nya placering på minnesbacken kan du titta rakt ner mot Kalix älv genom den ursprungliga allén ner mot älven.